कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? बरसों से एक चेहरा दिल में रहता है जो यार, शायद कहीं उसको है हमारा इंतजार। हाय हाय क्या कहे जब देखे वो भर के आंखों में प्यार। दीवानी है देखो बेकरार वो, इतना प्यार हो। अपना बना के देखो दिल ना चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना। तुम चिक चिक तुम क्या जानो मेरे हाल को, बार बार ये दिल खोता है देख के उसको। चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक चुक।